الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر كان وأخواتها. كان وكاردشلرinin haberi. Bunlar da mensubattandır. Yani ve minel mensubati, yine mensuplardandır. Haberu kâne, kânenin haberi. Kâne zeydun muntalikan. Kâne zeydun kâimen. Ve ehevâtiha. Bir de kânenin benzerleri. Kardeşleri ne demek? Yani kâne gibi amel edenler. Kânenin yaptığı işi yapanlar. Bunlar ne yapıyordu? Kâne ve kardeşleri. Efendim bunlar tensibul isme ve terfaul haber. Şey, terfaul isme ve tensibul haber. Terfaul ref ediyor, el isme ismi ref ediyor ve tensibu nasb ediyor el habere haber. Kâne zeydun kâimen. Değil mi? Mâ zâlel müznibu ba'iden minallâhi teâlâ. Mâ zâlel müznibu ba'iden. Ba'iden minallahi teala. Leysallahu cismen. Leysallah. Sâral asî müstahikkan lil azâb. Tukbelü tevbetü mâ dâmetir ruhu dâhileten fil beden. Bazı nüshalarda nasıl gelmiş? Tukbelü tevbetü mâ dâmer ruhu dâhilen fil beden. Ruh kelimesi. Genelde mühendis kabul ediliyor. Hüve o, yani kâne ve kardeşlerin haberi, el müsnedü, müsnettir, müsnettir, yani ismine isnat ediliyor, kânenin ismi isnat ediliyor. Ba'de duhûliha, ba'de duhûliha, yani ba'de duhûli kâne ve ev ihte ehevâtiha. Kâne veya o kardeşlerinden, benzerlerinden bir tanesi, İsmini raf haberi nasb eden amillerden bir tanesi dahil olduktan sonra müsnet. Ondan önce müsnet değil mi? Ondan önce de müsnettir ama müptedaya müsnettir. Zeydun kaimun dedim. Kaimun yine müsnet ama müptedaya müsnet. Kâne geldikten sonra kâne zeydun kaimen. Kaimen kânenin ismine müsnettir. Tamam. Yani bu müsnetliğinin amil dahil olduktan sonra olmasından murad eden edilen nedir? Yani onun isnadının ismine olan isnadı, tamam mı? Onun ismine olan isnadı bu amiller o isim ve haber üzerine dahil olduktan sonra vuku buluyor. Tamam. Ondan önce müptedaya müsnet. Tamam. Yani ismiyle bir haber, alakası yok. Peki. Misli örnek veriyor şimdi. Kâne zeydun kâimen. Kâne zeydun kâimen. Terkibinde vâku olucu olan kâimen lafzı gibi. Buradaki kâimen lafzı müsnedün ilâ zeyd. Zeyde müsnettir. Ba'de duhûli kâne. Kâne dahil olduktan sonra. Niye? Lizevalil isnadi. İsnat ortadan kalkmış. Değil mi? Hangi isnat? Yani el hasil bil amilil manevi. Amilin manevi tarafından olan bir isnat vardı. Müfteda ve haberi ref eden amilin maneviydi. Değil mi? Yine bir isnat vardı orada. Haberin müftedaya isnadı vardı ama kâne geldikten sonra o amilin maneviyle meydana gelen o isnat ortadan kalktı. Yerine geldi. Kânenin haberi olarak kânenin ismine müsnet olma durumu meydana geldi. İşte amil maneviyle olan isnat niye kalkıyor? Bidhul ile amili lafzi. Lafzi amil olan kâne dahil olduğundan dolayı. Ve emruhu, onun durumu, işi. Yani hükmü, şe'ni, bu haberin hali, durumu, hükmü. Yani emru haberi kâne ve ehevâtiha. Ke emri haberil mübtedei, mübtedanın haberinin hükmü gibidir. Yani kısımlarında, değil mi? Kısımlarında, hükümlerinde, şartlarında, mübtedanın haberi neyse kânenin haberi de odur. Tamam. İşte müptedanın haberi. Müptedanın haberi mazi olabilir mi? Mazi cümlesi olur. Muzar cümlesi olur. Kânenin haberi de. Müptedanın haberi. Müptedanın haberi. Efendim. Müfret olur mu? Olur. Kânenin haberi de müfret olur. Müptedanın haberi cümle olur mu? Olur. Kânenin haberi de cümle olur. Müptedanın haberi nekire olur mu? Olur. Kânenin haberi de nekire olur. Müptedanın haberi marife olur mu? Olur. Tamam. Müptedanın haberi tek olur. Birden fazla olur mu? Olur. Kânenin haberi de. Kâne zeydün alimen, arifen. Değil mi? Ganiyen. Çoğalt git. Müsbet olur mu? Olur. Menfi olur mu? Olur. Mezkür olur mu? Olur. Mahzuf olur mu? Olur. Olur da olur. Efendim şartlar açısından müptedanın haberi cümle olduğu zamanda müptedaya raci bir bağlaç, bir rabıt lazım gelir mi? Gelir. Kânenin haberi de cümle olur. Kâne zeydün ebuhu kaimu. Kâne zeydün gâme ebuhu. Ne olacak? İsme raci bir rabıt bulunması lazım. Yoksa cümle müstakildir. O cümlenin haber vakı olduğunu sana bildirecek. Yani o ismin haberi olduğunu gösterecek. Ne lazım? Bir rabıt. Nasıl ki zeydün ebuhu kaimun diyorsun. Değil mi? Haber cümle vakı olmuş. Cümle vakı olduğu zaman da idâ kânel haberi cümleten felâbüdde min ait. Ait lazım. O zaman aynı. Ait asfedilmez ancak ne zaman asfedilir? İzâ ulime. Bilindiği zaman. Elburru, elkürru, bisittine. Ne demekti? Elburru, elkürru, minhu, bisittine. Değil mi? Peki. Anlaşıldı bu. Evet. Dedik ki müptedanın haberinin hükmü neyse kâne ve kardeşlerinin haberinin hükmü odur. Şimdi bir istidrak yapacak burada bize. Tamam mı? Bir istidrak yapacak. Evet. Kâne ve kardeşlerinin hükmü, haberinin hükmü müptedanın hükmü gibidir. Ancak. Velakinnehu yetekaddemu yani. Fakat kâne ve kardeşlerin haberi takdim eder. Velakinnehu yetekaddemu alesmiha. İsmi üzerine takdim eder. Ne vakitte? Hale kevnihi marifeten. Marife olduğu halde. Marife olduğu halde. Tamam. İsmi üzerine takdim eder. Ne oldu halde? Hale kevnihi marifeten. Marife olduğu halde ne yapar? Takdim eder. Ne gibi şimdi? Şöyle. Kânel muntalika zeydün. Kânel muntalika zeydün. Tamam mı? Kânel muntalika gidicidir. Gidici olandır kim? Zeydün zeydün. Tamam. Niye getiriyorsun onu? Gitme işini daha ön plana çıkarmak için. Vurgu tabi takdim, taksis ifadede. Mesela şimdi bir tane daha örnek verelim. Bu hakikaten marife. Bir de hükmen marifeye. Muhassas nekre mesela oluyor değil mi? Muhassas nekre. Şimdi bak muhassas nekre. Kâne hayran min cahilin. Kâne hayran min cahilin. Raculun alimun. Kâne hayran min cahilin. Cahilden daha hayırlı, daha iyidir. Kim? Raculun alim. Şimdi müptedanın haberi Mübtedanın haberi. Marife olduğunda mübtedanın haberi, marife. Mübteda haberi, herkesin marife olduğu zaman da mübteda ne yapacak? Önde gelecekti. Değil mi? Evet. Hatırladınız onu. Zeydun el muntaliku. Yoksa ne yaparlar? El muntaliku. Mübteda olur, Zeyd haber olur. Bak, mübteda haber. Ama burada görüyorsun Kâne'nin haberi marife olduğu halde ne yapıyor? Takdim ediyor. Halbuki mübteda haberi marife olduğu zaman da takdim etmez. Mübteda haberinde ayrıldığı nokta burasıdır. Anlaşıldı. Niye takdim eder şimdi? Bu mübteda haber gibi değil ki. Kâne'nin haberi mensuptur. İsmi merfudur. Mübteda haber ise her ikisi merfudur. Sen haber marife olduğu zaman da takdim eder dediğin zaman el muntaliku bu haberdir. Zeydun o müptedayı muhakkak. Ne güzel düşünmez ki el muntaliku müpteda yapar Zeydun'u haber yapar değil mi? Her ikisi marif olduğu zaman, her ikisi tarifte de eşit olduğu zaman eftalu minke eftalu minni. Eftalu minke müpteda eftalu minni haber. Birinci gelen müptedadır, ikinci gelen. Haber marife olduğu zaman müpteda üzerine takdim eden teahhir edecek. Ama kânının haberi marife olduğunda vacip değil, takdim edebilir. Müpteda haberi takdim etmez. Ama kânının haberi niye takdim eder? Niye takdim etmez? Çünkü irapları birbirinden farklıdır. Kânının haberi mensuptur, ismi ise merfu. L'ihtilafi ismiha ve haberiha fil i'rab. İsmi ve haber İrab'da birbirinden farklıdır. Dolayısıyla biri diğerine ne yapmaz? Biri diğerine karışmaz yani. Karışmaz. Ama müptida haber böyle değildir. Müptida haber herkese merfudur. Karışma ihtimali vardır. Dolayısıyla haber marife olduğu zaman müptidanın üzerine ne yapamaz? Takdim edemez. Müpteda haber marife oldu mu müpteda üzerine takdim edemez. Arkada geçmişti. Değil mi? İdâ kâne marife teyin edilmiş. Herkes marife olduğu zaman da tamam mı? Müpteda mütekaddim, haber müteahhir olur. Peki. Nokta. Bunu söylemiştik zaten. Şunu da söyleyelim. Şimdi arkada geçmişti o. Demiştik ki müptida ve haber herkesi marife olduklarında veya tarifte birbirine eşit oldukları zaman da tamam haber ne yapamaz takdim edemez. Kâne için diyoruz ki kânenin haberi ise marife olduğu halde ismi üzerine ne yapabilir takdim edebilir. Fakat buna bir kayıt getirelim. Diyelim ki eğer ki İrab ortadan kalkmışsa, tamam mı? İsim ve haberde İrab ortadan kalkmışsa, müntefi ise yani ortadan kalkmış, İrab herkesinde de yok. Ve belirleyici bir karine de yok. Hangisinin isim haber olduğunu, o zaman ismin önde gelmesi, haberin sonra gelmesi vacip. Örnek verelim ona. Kânel feta hâda. Kânel feta. Delikanlı hâda budur. Şimdi el feta kânenin ismidir. Hâda nedir orada? İrab'da mâli mensup. Kânenin haberidir. Anlaşıldı. Demek ki izen tefel i'râbu fismi kâne ve haberiha cemî'an. Tamam mı? Ve lâ karînete hünâke. Yani tedülle alâ ahadihima hâda tedülle alâ ahadihima el ismu ala ahadihima bir tanesi olduğuna delalet ediyor ki ennehu el ismu o isimdir ve ennehu el haberi şu da haberdir. Bunu delalet eden bir şey yoksa, karine de yoksa la yecudu takdimul haberi bel yecbu takdimul ismi alel haber. Tamam. Nahu kânel fetehâ. Nokta. O zaman şeye benzetti Seyyid Hocam, o müptelayla haberin marif olmasına. O zaman öyle. Mesela orada karışıyor ya, orada karışır diye, karışır, iltibastan dolayı ne oluyordu? İltibastan dolayı haber müpteda üzerine takdim edemezsin. İşte burada da iltibas vuku buluyor. Yani. İltibası, karışmayı ortadan kaldırmak için diyor ki o zaman birincisi isimdi, ikincisi de haber. Eğer diyeceksen ki kâne hâda el-fetâ, o zaman hâda isimdir, el-fetâ haber. Ve gad yuhzefu amiluhu cevâsen. Fakat yuhdefu bazen hasf edilir, ortadan kaldırılır. Ne? Amiluhu, amilu haberi kâne. Kânenin haberinin amili. Ki o da nedir? Ve kâne yani. O kâne. Amiluhu zamirini göstereceğiz yani burada. Şimdi direkt demiyoruz. Fakat yuhdefu kâne, kâne hasf edilir. Amiluhu, amilu haberi kâne. Kânenin haberinin amili hasf edilir ki ve o kâne, o da kâne yani. Tamam mı? O da kâne. Yoksa kânen haberi hasf edilir değil yani. Şimdi o amiluhu diye özellikle getirdi. Hu zamirini kâneye gönderiyoruz. Niye? Çünkü diğerleri hasf edilemez. Bir tek ef'al-i nakısı da hasf edilen kânedir. Onun için amiluhu. Yoksa şöyle amiluha dese evet. Kâne ve kardeşleri. Değil mi? Onların haberinin amili ki o zaman kâne ve diğer fiiller girer. Hayır. Fakat yuhdefu amiluhu. Amilu haberi kâne. Kânenin haberinin amili ki ve huve kâne. O da kânedir. Diğerleri değil. Yani kâne ve kardeşlerinin haberinin amili değil. O zaman hepsi girer. Bütün amiller girer. Sadece kânenin haberinin amili ki kânenin haberinin amili de nedir zaten? Kânedir. Bir tek kâne hasbedilir. Evet. لَنَّوْ لَا يُحْذَفُ مِنْ هَذِ الْاَفْعَالِ اِلَّا كَانَ. Tamam. Peki niye sadece kâne hasbedilmiş? Diyor ki efendim لِكَسْرَةِ اِسْتِعْمَالِهَا. Kânenin istimali çoktur yani. Diğerleri gibi değildir. Ve kelamda ne yapılabilir? Kânenin hazır edilip edilmediği anlaşılabilir. Fî mitli. Fî mitli efendim şu örnekte vakı olduğu gibi. Ennâsü medziyûne bi'amâlihim in hayran fe hayrun ve in şerran fe şer. Ennâsü medziyûne. Ennâsü cemî'un nas, bütün insanlar medziyûne cezalandırılmışlardır. Yani cezalandırılacaklar. Ennâsü tülsâ. Onlar hepsi karşılıklarını bulacaklar. Neyin mukabilinde? Bi'a'mâlihim yapa geldikleri amellerin mukabilinde cezalandırılmışlardır. İn hayran. Eğer ki amelleri hayır ise fe hayır. Karşılıkları da hayırdır. Ve in şerran. Eğer yaptıkları ameller şer ise fe şerran. Onun da karşılığı şer. Şimdi burada bak. İn karinedir. Hayranın mensup olması karinedir. Değil mi? Bize göster in isme dahil olmaz. Orada fiiller. Hayran mensup olmuş. Onu kim nasip etti? Demek ki inkâne amelu inkâne ameluhu hayran فَجَزَاؤُهُ اِنْ كَانَ عَمَلُ الْاِنْسَانِ. Tamam mı? Cinsi insanın ameli eğer ise hayran hayır ise فَجَزَاؤُهُ o cinsi insanın karşılığında alacağı da hayran hayırdır. وَاِنْ شَرَّنْ وَاِنْ كَانَ عَمَلُهُ شَرَّنْ efendim فَجَزَاؤُهُ شَرَّنْ. Tamam. Bu sure. Yani İnden sonra bir isim gelir. O isimden sonra da faiz cezayı gelmişse oradan kâne hasbedilmiş demektir. Tamam. İn şartı yeden sonra isim gelir. inşaatınızın isim gelir. Ondan sonra fa gelirse, tamam mı? Ha, bu durumda, bu surette demek ki kâne oradan ne yapılmış? Hasbedilmiş demektir. Karinesi budur. Ve yecûzu caiz olur fi misliha. Bu gibi terkiplerde. Yani fi hâdî sûra. Bu surette. Bu suret dediğimiz nedir yani? Bu suret. Ve hiye en yeci'e ba'de in. İnden sonra gelmesi ismun isim. Sümme sonra da fa'un. Fa'un gelmesi. Ba'de. Sümme fa. Ondan sonra da fa'nın gelmesi. Ne oldu halde? Ba'de'u ismun. Ondan sonra da isim var. Fe hayır. Fe hayır. Tamam. Bu gibi terkiplerde caiz olur. Ne caiz olur? Erba'atu evcuhin. Dört vecih caiz olur. Tamam. Nasbul evveli ve ref'us sani. Birinci ismin yani in işaretinden sonra vakı olan ismin mensup olması in hayran. İkinci ismin yani fa'i cevaptan sonra vakı olan ismin de merfu olması fe hayrun. Bu ekvasıdır. Ekva vecih budur. İn hayran fe hayran. İn kâne ameluhu hayran fe cezâuhu hayrun. Şart tarafından kâne ismiyle beraber hasbedilmiş haber kalmış. Ceza tarafından müpteda hasbedilmiş. Müptedanın haberi kalmış. Her ikisinin mensup olması ve nasbuhuma. Her ikisinin mensup olması. İn hayran fe hayran. Yani in hayran fe hayran. Ne demek? İn kâne ameluhu hayran fe kâne cezâuhu hayran. Şart tarafından kâne ismiyle beraber hasbedilmiş haber kalmış. Ceza tarafından da kâne yine ismiyle beraber hasbedilmiş haber kalmış. Tamam. Her ikisinin merfu olması üçüncü veci ref'uhuma. Her ikisinin merfu. İn hayrun fe hayrun. Bu ne hayrun neyi gösteriyor? Demek ki haber hasbedilmiş, isim kalmış. Haber mukaddemdi demek, hasbedilmiş. Yapalım tevilini. İn kâne fî amelihi hayrun. İn kâne fî amelihi. Fî ameli hâdil insan. O insanın amelinde eğer varsa hayrun, hayır varsa fe cezâuhu hayrun. Onun cezası da karşılığı da hayırdır. Evet. Herkesinin merfu olması dedik. Dört mü oldu? Üç oldu. Birincisi merfu, ikinci mensup kaldı. Sekizinci mi? O kaldı. Onu söylemedi de. Şimdi bir daha toplayalım. Birincisi mensup, ikincisi merfu. Onu yaptık. Birinci akvası. Ondan sonra ikincisi her ikisi mensup. Tamam. Üçüncüsü her ikisi merfu. Dördüncüsü de birincisi merfu, ikincisi mensup. Onu söylemedi de. O vecihtir. Onu da yapalım. İn hayrun fe hayran. En zayıfı bu zaten. İn efendim. İn hayrun fe hayran. Yapalım. İn kâne fî amelihi hayrun. İn kâne fî amelihi hayrun. Eğer amelinde hayır varsa fekâne cezâuhu hayran. Tamam. Bu da camiler almış, bu da koymamış. Dördüncü vecih diyor. Ed'afu. En zayıf olanıdır. Li kesvetil harfi fihi. Onda hazif çok. Hmm. hasbi en az olan birincisi diyor. El mer'u maktulun. El mer'u maktulun bima katele. İn seyfen fe seyfun ve in haceran fe haceran. Peki. Ve yecibi vacip olur. Ne? El hazfu. Yani hazfu amilihi kânenin hasfedilmesi vacip de olur. Şimdi bu caiz olduğunu örnekti. Ve yecibu vacib olur. El hazfu eliflamını getirdi onu. Anlaşılıyor. Çünkü oradan muzafın ile hasfedilmiş. O eliflam üvezen gelmiş. Yani. Hazfu amilihi yani kâne. Kânenin haberinin amili olan kânenin hasfu vacip de olur ama hangi terkipte? Fî mitli. Şu terkip. Şöyle terkiplerde. Fî mitli. Fî mitli. Emma ente muntalikan. Emma ente muntalikan. Şimdi adam emma ente muntalikan diyecek. İstersen anlıyorsun bu emma ente muntalikan olmaz ki. Değil mi? Emma ente muntalikan intalaktu. Bir de şimdi. İntalaktu. Emma ente muntalikan intalaktu. Ha. Şimdi buradan şimdi emma'dan sonra ente'nin gelmesi değil mi? Emma'dan sonra ente'nin gelmesi muntalika'nın mensup olması buradan demek ki bir hazıflar olduğunu ne yapıyor? İşaret ediyor yani. Ha. Tamam mı? Buradan hazıflar olduğunu işaret ediyor. Mahzufa işaretler var yani. Ha. Peki bunun tevili, tabii bunu iki tevil yapacak da birincisinden başlayacağız biz önce. Ey yani ne demek? Kendisi şöyle tevil etti. Lien künte. Lien künte demektir. Yani bu basralara göredir şimdi. Lien künte muntalikan intalaktu. Lien künte muntalikan sen gittiğinden dolayı intalaktu. Sen gidici olduğundan dolayı intalaktu. Ben de gittim. Emma ente muntalikan sen gidici olduğundan dolayı intalak diyor. Ben de gidiyorum. Ey ne demek? Lien künte. Yani emma ente lien künte. Lien künte demektir. Emma ente lien künte. Şimdi. Emma ente. Emma ente sen emma ente diye görüyor ama emma ente değil diyor. Lien künte diyor. Tamam. Emma ente değil o. Lien künte. Ne oldu şimdi burada? Lien, lien, en ve enne mevziinden, en ve enne mevziinden harf-i cerin hasbedilmesi kıyastır. Hasbettik. Lien oldu en künte. En künte. Peki. Ondan sonra ihtisar için, ihtisar olsun için, kâne kelimesi hasbedildi. Kün. Tek kaldı mı sana? Kaldı. Fengalebe damirul muttasil munfasilen. O muttasıl zamir ne oldu? Munfasıl oldu. Oldu ente. En ente. En en oldu da. En ente. İki en en yana, yan yana gelmesin diye araya ne yapılması lazım? Hasfedilen kâneden yani ivez bir ma ziyade edildi. Ve zîdet lavvatu ma lafzı ziyade edildi. Bade en. Enden sonra fi mevdi'i kâne. Kânenin yerinde ma getirildi. İvazan minha. İvazan ivaz olarak neyden? Minha minkan. Kâne kelimesine ivaz ma getirildi. Ne oldu? En. Ma ente. Nunun mime. Mimin de nuna mahreci yakın olduğundan nun önce mime kalbedildi. Em ma. Ondan sonra mim mime idgam edildi. Emma ente muntalika. Tamam. Şimdi bak muntalika haber bırakıldı ala hali. Hali üzere. İşte o haberin de hali üzere bırakılması biz orada kâninin mahzup olduğunu ne yapıyor? İşte haber hali üzere bırakılması. Emma ente muntalikun olur o. Muntalikun olmadı. Muntalikan demek istiyor ki. Muntalikan. Kâne demek istiyor ki ben gittim ama eserim duruyor. Beni kaldırdın oradan ama eser duruyor. Gene ben anlaşılıyorum ben orada. Tamam. Tabii bu ala takdiri fetil emzedir yani. Emzeyi fetalı okursan böyledir. Emma ente okursak böyledir. Peki bir de bunu küfilerin okuyuşu var. İmma ente muntalikan intalaktı. O zaman liyenkünte değil. O zaman liyenkünte olmadı. İmma ente muntalikan, imma ente muntalikan intalak. Eğer sen gideceksen intalak diyor. Ben de gitmişim. Sen gittiğinden dolayı ben de gittim. Eğer sen gideceksen ben de giderim. Ben de giderim. İmma ente muntalikan intalak. Şimdi bu emma ente'yi biz neye göre tevilini yaptık? Hemzenin feth ile okunmasına göre emma diye. Peki imma diye okunursa, imma diye okunursa o zaman şu demek. İn künte, in künte muntalikan intalak. Anlaşıldı. Tabi burada lam yok. Niye lam yok? Lam olmaz ki. İne lam gelmez. İni şartiyet. İni şartiyetine göre lam gelmez. Dolayısıyla lam yok o zaman. Musanne buna hiç temas etmedi. Niye? Eşher olan veci emma ente muntalika. Emma ente muntalika. Onun için lenkünte diye ne yaptı onu? Ortaya koydu. Peki. İsmu inne ve ehevatiha. Geçtik. İnne ve kardeşlerinin ismi. Hüve el müsnedü ileyhi ba'de duhuliha. İnne ve kardeşlerinden bir tanesi dahil olduktan sonra müsnedü ileyhi. Ondan önce de müsnedün ilehti. Bunu hepsinde geçti. Tek tek söyledik. Bir daha ihtiyaç görmüyorum buna. Mithru inne zeyden kaimun. Zeyden mensuptur. Peki. Bu da gitti. El mensubu bila. Şimdi. Ve min el mensubat. Yine mensuplardan bir tanesi. El mensubu bila. La ile mensup olan. Hangi la? Elleti li nefhil cinsi. Tamam. Li nefhil cinsi. Yani cinsin sıfatını nefyeden, hükmünü nefyeden. Cinsin hükmünü nefyeden la ile mensup olan isim. La ta'ate mu'tabin makbuletün. La amele mura'in makbulun. Değil mi? Oradaki. Şimdi dikkat ediyorsan Musanif Hazretleri İsmu'la demedi. İsmu'la demedi. Ne? İsmu'la dedi mi? Hepsi mensup olmaz ki. Mebni oluyor. La racule mebnidir mesela. O mensup değil ki. O mahallen mensup. Evet. Onun için Musanif Hazretleri dikkat et. İsmu'la dememiş. Çünkü la'nın bütün ismi aynı şekilde değildir. Tamam mı? Ekseriz de mensubattan değildir. Hangisi mensubattan? El mensubu bila. La ile mensup olan. La ile mensup olması için onun şartları var da. Her gördüğün o isim la'nın ismi olamaz ki. Değil mi? Mensup ismi olabilmesi için şartlar var. Dolayısıyla bunu mutlak kılmak doğru değil. Doğru değil yani. Hakikaten mensubattan değil. Ne oluyor? Mahalle mensup oluyor. Lafz-ı mensup olmuyor. Evet. Dolayısıyla la'nın isminden mensup olan çok azdır. Onun için el mensubu bila tabirini kullandı ona yani. El Mesud Bilah dedi. Hüve o nedir? El Müsned-i ile ibadet duhul. Ya la dahil olduk. O da Müsned-i ile isimdir çünkü. Yani müptedadır yani. Değil mi? Peki. Şimdi şartlarını bize anlatacak. Evet. Örnek vermiş mi? Vermemiş değil mi? Hı, verecek değil mi? Tamam. Peki. Şimdi Musannif Hazretleri aslında bu kadar dedi, yeterliydi bu. Değil mi? Diğerlerinde de bak hep öyle yaptı. Hüvel müsnedi ile ibade duhul ya. La dahil olduktan sonra müsnediydi. Ama bunun diğerlerinden bir farkı var şimdi. Bunda ismu la demedi. El mensubu bilal. La ile mensub olan dedi. La'dan sonra müsnedi ilehtir de ama nasıl? Nasıl oluyor şimdi? Onun için ziyade bir izaha geçiyor. Diyor ki yeliha. Yeli takip eder olduğu halde ha o la kelimesini takip eder olduğu halde. Yeli izleyecek yani. O müsnedi ile takip ediyor. Yeli el müsnedü ileyhi. O müsnedi ile olan la'nın mensup ismi takip eder. Ha lafzate la. La'yı takip eder ondan. Yani yaka'u ba'deha bila fasiletin. Fasıla olmadan hemen onun peşinde vakı olur olduğu halde. Şimdi bu cümle hal yapıyoruz yani bunu. Hal yapıyoruz bu cümleyi. Hal yapıyor. Vel cümletu halu min damiri duhuliha. Ha'dan hal yapıyor. Yani. Şimdi bu la dahil olduktan sonra müsned-i ilettir. Ne oldu o halde ama? Ne oldu halde? Yeliha. O müsnedün ile o la'yı takip eder olduğu halde. Onun peşinde vakı olur olduğu halde. Peki ne oldu halde takip ediyor? Şimdi yeliğinin tahtındaki hüve müsnedün ileye gidiyor. Ondan hal yapıyoruz. Nekiraten. Nekre olduğu halde. Marif olmayacak. Mudafen. İkinci hal yapabilirsin. Hal bade hal veya sıfat yaparsın. Nekiraten mudafen. Ama nekireden sıfat olur. Mudafeten olurdu yani. Değil mi? Nekiraten mudafen. Onu da söylemişler yani. Halun bade hal ev sıfatı nekireden. Nekireden. Ama nekireden sıfatı olsa mudafeten tabiri daha uygun olur. Yani. Tamam. Nekireten nekre olduğu halde daha ne olduğu halde? Mudafen muzaf olduğu halde ev müşebbehen bihi veya muzafa benzetilmiş olduğu halde. Muzaf veya muzafa benzetilmiş olduğu halde. Muzaf veya muzafa benzediği halde. Nekre olarak. Nekre olarak. La ile arası ayrılmadan la'nın peşinde vakı olan la dahil olduktan sonra müsnedün ilettir. La ile mensup olan isim. Tamam. Örnek veriyor şimdi. Misli. La gulame raculin. Bu şimdi neyin örneğidir? La'nın peşine nekre gelmiş. Gulame nekredir. Ve muzaf olmuş. Tamam. La gulame raculin. Zarifun fiha. Bazı nüskalarda bu da var. Zarifun fiha. Zarifun birinci haber. Fiha ikinci haber. Tamam. Merfuatta geçmişti o. وَلَا عِشْر۪ينَ دِرْهَمَنْ لَكَ Bu da neyin örneği? Müşebbehen بِالْمُضَافِ لَا عِشْر۪ينَ مُزَافِ değil. Ama ismi mübhemi tam efendim temyiziyle beraber. Temyiziyle beraber ne hükmündedir? Muzaf hükmündedir. Şebih بِالْمُزَافِ yani. İki tane örnek getirdi buraya. Yani hem muzaf olana örnek getirdi. Muzaf nekre hem de muzafa benzeyen nekreye örnek getirdi. Peki geçtik. Fe inkâne eğer olursa. Bu müsnedün ile yani fe inkâne el müsnedü ile ibadet duhuliha. He? Bu la'nın dahil olduğu, la'nın dahil olmasından sonra müsnedün ile olan la'nın ismi o olursa. Efendim bu zikrettiğimiz haller üzere değil de. Mesela zikrettiğimiz haller ne dedik? Dedik ki bir nekir olacak, muzaf olacak veya muzafa benzeri olacak. İyi de bakıyoruz ki böyle değil. Değil mi? Muzaf olmazsa ne olacak şimdi? Muzaf değil. La racule. Ha sen ha. La. La ricale. La racule, la racüleyni. He? La gulameyni. Yani muzaf değil. Ne olacak? Efe'in kâne diyor. Eğer olursa, müfreden müfred olursa. Müfreden burada tesniye cemi olmayacak değil. Onun için la racüleyni, la ricale örneklerini verdim. Müfredle kastedilen nedir? Yani muzaf. He. Yani leyse bir muzafin ve la şebihin bir muzaf. Muzaf değil, muzafa benzeyen değil, müfrettir. Değil mi? Ha, yeliha, o la'yı takip ediyor. Nekiraten, nekre olarak. Ama gayra muzaf, gayra muzafetin, muzaf değildir ve la şebihetin bir muzaf. Muzafa benzeyen değil, muzaf değil. He? Gayra muzafetin, muzaf değildir. Ve la müşebbehen bihi, muzafa benzeyen de değildir. Böyle olursa, müfret olsa, la racülle. La ricale, la racülleyni, la gulameyni. Fehüve mebniyün, fehüve o isim, yani o müsnedü iley, mebniyün ala ma yunsabu bihi. Ala ma, ala hareketin ev harfin, ala hareketin ev harfin. La ricale, mebni alel fetih, la racüle, mebni alel, la racülleyni, la racülleyni. Mebniyün alel ya. La müslimine. Değil mi? La münafigine. Mebni alel ya. Alama dediğine. Ala hareketine ve harfin yunsabu. Yunsabu bihi. Neyle mensup oluyorsa. Anlaşıldı. Neyle mensup oluyorsa. Evet. Yani eğer ki feth ile mensup oluyorsa feth üzere. Değil mi? La racule fiddari. Kesr ile mensup oluyorsa la müslimati bila tenbih. La müslimati. Ya ile mensup oluyorsa, makablu meft olsa tesniyede mesela. La müslimeyni la müslimine. Anlaşıldı. Bu böyle. Ve inkâne. Şimdi önce ikinci şartın müntef olmasına örnek. İkincisi neydi? Muzaf veya şebi muzaf. Birincisi var. Önce onu söyle. Marife olursa ne olacak? Şimdi onu söyleyeyim. Ve inkâne eğer olursa el müsnedi ile ba'de dukuliha. O la dahil olduktan sonra olan müsnedi ile isim olursa. Marifeten. Marife. Şart neydi? Nekârat şart koşuluyor. Nekre olmak. Nekre olmazsa ev mefsulen veyahut da fasledilmiş beynehu ve beynela. La ile arası ayrılmış. Bu da ittisal şartı var. Değil mi? İttisal şartı. Neydi o? Yeliha demişti bak. Yeliha. Onu takip ediyor. Yani yaka'u hadel isim ba'dela bila fasiletin. Fasılasız. Onun peşinde vak oluyor. Bu durumda vecebe vaciptir. Erref. Altı sure çıkıyor yani orada ya. Altı sure çıkıyor diye. Tamam. Altı sure. Şimdi yapacağız bunları. Vecebe ref'u ve tekrir. Önce bir hükmünü okuyalım da. Vecebe ref'u ve tekrir. Hem tekrar vaciptir. La'nın tekrar etmez. Hem de ref vaciptir. Şimdi okuyalım bunları. La zeydun fiddari ve la amrun. Tamam. La zeydun fiddari ve la amrun. Tamam. Bu alem olarak. Değil mi marife? İkincisi şimdi. Ve la gulamu zeydin fiddari ve la gulamu amrin. Ve la amrun. Geç. Tamam. Bu şimdi marife için iki örnek verdik. Marife. Birincisi zat-ı itibarı marife. İkincisi de marifeye muzaf olduğundan marife. Tamam. Şimdi ittisal şartı kalkmış ortadan. Değil mi? Halbuki nekarat duruyor. Nekrelik duruyor ama ittisal bozuldu. La fiddari racülün ve lemraetün. La fiddari racülün ve lemraetün. Bir. İki. Ve la fiddari gulamu raculin. Gulamu raculin. Gene nekaret var. Nekaret ama ittisal bozuldu. La fiddari gulamu raculin velemraetün. Tamam. Yine ittisal bozuluyor. İttisal bozulmuş infisal. Hem de birinci şart da yok. Nekrelik de yok. Marife. La fiddari zeydun ve la amrun. Zat-ı itibariyle marife. La fiddari gulamu zeydin ve la amrun. Altı veci. Çık dörtte. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Geçtik. Evet. Bu böyle. Sen dedin ki şimdi eğer şey olursa marife olursa veya la ile ismin arası mefsul ayrılmış olursa vecebe raf'u ve tekrir. Mübteda olarak merfu olur. Değil mi? Mübteda olarak merfu olur. Söyle. Bir de tekrar da vecebe ve tekrir. Tekrir de vacip olur. Yani ismin tekrar etmesi vacip oluyor ama la ile beraber. La da tekrar ediyor yani orada. Tamam mı? Peki. Ama şimdi bak bir örnek gösterelim sana diyor. Burada yok. Ve mislu. Şimdi ve mislu örnek. Örnek şimdi geliyor. Ve mislu şu. Yani şu söyleyeceğimiz söz gibi. Misluyu müpteda yapıyorsun. Tamam, ve mislu müteevvelun diyecek. Tamam mı? Müteevvelun. O gelecek. Tamam. Müteevvelun. Ve mislu. Kadiyyetun velâ ebâ hasenin leha. Böyle demiş Arap. Kadiyyetun hâzî mes'eletun yani. Bu bir problemdir. Bir kadiyyedir. Ve la ebâ hasenin leha. Bu problemi çözecek bir ebâ hasen de yoktur yani. Ebâ hasen öldü. O Faysal dedi. Haklı batıl ayrıldı. O da yok. Hâzihi kadiyyetun ve la ebâ hasenin leha demiş. Ve la ebâ hasenin. Ebâ hasen Ebu Hasan, marife. La'nın ismi marife olursa veceber raf'u ve la Ebu Hasan'ın ve la Ömer'u dememiş. Ebu Hasan da yok, Ömer de yok. Böyle demesi lazım kurala göre. Böyle demesi lazım. Şimdi mukadder soru bu. Sen diyorsun ki idâ kânel ismu marifeten veceber raf'u ve la Hasan'a ve la Ebu Hasan'ın leha diyor. Eba mensup bil elif. Mensup olmuş. Hadi be marife görüyorsun. Marife değil ki kardeşim ya. O nekre. Nerede marife? Ve la Ebu Hasan'ından Ebu Hasan Hazreti Ali zatı kastedilmiyor ki. Onun vasfı kastediliyor. Faysallığı kastediliyor. Hak ile batılı. Ayırma gücü kastediliyor. Yani. Öyle değil mi? Nekre olmuş. Nekre olduğu zaman da mensup olacak. Ne olacak başka? Nekre olursa muzaf nekre oldu mu ismi? Arası da ayrılmamış. Mensup. Mensup oldu. Değil mi? Soru bu. Soruyu önce anladık değil mi? O inkanı marifeten dedin. Vecebe rabbi ve tekrir. Tekrir de vaciptir. Rab de vaciptir. Al sana bir şey. La'nın ismi marifedir. Ebu Hasan künyeti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali'nin künyesidir. Ve la ref'a fihi ve la tekrira. Ne ref var ne tekrir var. Bel hu mensup. Bu mensup. Gayra mükerrerin tekrarlanmamış. Senin dediğine göre şöyle de mesela. Hâzî kadiyyetün ve lâ Ebu Hasenin lehâ ve lâ Umer'u. Mesela yani. Alâ sebilil misal diyorum yani. Tamam mı? Ebu Hasen de yok, Ömer de yok ki bu meseleyi halletsin. Musannaf Hazretleri cevap veriyor. Diyor ki, kardeşim müteevvelun bin nekira. Tamam. Müteevvelun tevil edilmişti. Tamam mı? Bu müteevveldir. Nasıl müteevveldir? İki türlü tevil edebiliriz bunu. Tamam mı? Biz bunu iki türlü tevil edebiliriz. Birinci tevilimizi yapalım. Ondan sonra ikinci. Birinci tevili ben zaten söyledim. Dedim ki iştihar ettiği vasıftır Murat. Nekir ederiz. Nekir olunca da zaten lafız olarak nekir olmasa bile marif olsun bile nekre hükmüdür. Likülli firavnin musen gibi. Likülli firavnin musen gibi. Yani likülli muptilin muhikkun. Bir de şöyle tevil yapabiliriz. Müteevvelun bin nekre. Nekre. Nasıl tevil yaparsın? Misil takdir ediyoruz oraya. Misil. Misil kelimesi. Benzer. Ve la misle ebi hasenin la. Lihâzî kadiyye. Ve la misle ebi hasen. Ebi Hasan gibi hiçbir kimesine yok ki leha bu kaziye için Ebu Hasan'ın evsafını taşıyan hiçbir kimse yok. Hiçbir kimse yok. Ebu Hasan'ın dışındaki herkes. Değil mi? Ebu Hasan'a benzeyen. Kim olabilir? O olabilir. Bu olabilir. Şu olabilir. O olabilir. Oldu ne kadar? Misil kelimesi, şibih kelimesi, bunlar gayr kelimesi, bunlar feinna la tetaarrafu bil idafe. La idafe ile ne olmuyor marife? Olmuyorlar. Bunların nekreliği derindir. Nekrelikleri derin olduğuna göre bunlar ne yapmaz? İzafetle marife olamaz. O zaman misle mudaf hasfedildi. Muzafı ile olan ebi muzafın yerine geçti. Mensubun yerine geçti. Mensub oldu. Vela eba hasen. Bu bir. İkincisi bunu Faysal'la tevil eder. Faysal. Faysal nedir? Hak batılı ayıran. El Faysal'u Faysal. Beynel hakkı vel batıl. El Fariku yani. Beynel hakkı vel batıl demek. Yani Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri de bu sıfatıyla müştehirdir. Şöhret bulmuştur. Sanki şunu demiş oluyor. Hâzî kadiyetün la Faysal'e leha. Tamam. La Faysal'e leha. Yani onun bir Faysal'ı yoktur yani. Onu hak ile batılı ayıracak hiçbir kimse yoktur. Peki. Bunu diyor, bu tevili de güçlendiriyor. Dikkat et diyor. Dikkat et diyor. Vela eba hasenin dedi. Vela ebel haseni demedi. Ebel eba hasenin dedi. Yani. Eba hasen. Lamı getirmedi yani. Bir hasbi lam yaptı onu. Değil mi? Evet. O zaman temin, tenkir için alıyorsun. Vela eba hasen yani la faysala yani. La faysala. Faysal yok lihadil kadıya bu kadıya için. Peki. Şunu da okuyalım da şurada ve ilerde bırakalım o çünkü belli bir vecihtir. Ve fi mizli ve la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah gibi terkiplerde. Hangi terkipler yani? La orada atıf yoluyla. La tekrar etmiş ala sebil atıf. Onun peşine her birinin peşine nekire gelmiş. Araları da ayrılmamış bak. La havle ve la kuvvete. La havle ve la kuvvete. La tekrarlanmış ve efendim onların peşinde de ne gelmiş söyle. Nekre isim gelmiş bilafını. Bu gibi yerlerde vardır. Yani caizdir. Ne caizdir? Hamsetü evcuhin. Beş vecih caizdir. Beş vecihin birincisi fethuhuma. Her ikisinin feth üzere mebni olmalıdır. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete. Güç kuvvet yoktur ancak Allah'ın desteği yardımıyla vardır. İkinci vecih nedir? Fethül evveli. Birincinin efendim, la cinslenik münefiçen la. O da onun mebni ismi. La havle. Ve nasbut thani. İkincisinin de mensup olması. Ve nasbut thani. İkincisi mensup oluyor. La havle ve la kuvveten. İlla. Birincisi meftuhtur. Çünkü la'nın mebni ismidir. Tamam. İkincisi mensuptur. La zahittir yani. La zahit. Nefi tekit için gelmiştir. O kuvveten kelimesine matuftur. Birincisine matuftur. Çünkü birincisinin o mebni harekesi irap harekesine benziyor yani. Kulanın ismidir. Böyle kuvveten. Peki. Üçüncü veci fethül evveli. Birincinin fethi yine aynı. La havle mebni alel fetihtir. Ve refu yani ikincisinin merfu. Ve la kuvvetün olması. Vela kuvvet olur mu? Olur. Birincisi la'nın ismidir, mebnidir. İkincisi niye merfudur? La zaittir. La'yı görme. Ve kuvvetün demektir o. Tamam. Nereye matuf? Mahalline matuf. Değil mi? Mahalli nedir orada? Merfudur. Çünkü müpteda makamındadır yani. Mahalli ba'idi itibariyle. Anlaşıldı? Bu. Tamam. Ve ref'uhuma dördüncü vecihte herkesinin müpteda olması. Müpteda olarak merfu olmaz. La havlun ve la kuvvetün. La havlun güç yok. La havlun ve la kuvvet. Çünkü bu bir yerde şu söze cevap vakı olmuş yani. Şu söze cevap vakı olmuş. Ebi gayrillahi havlun ve kuvvetün. Ebi gayrillahi. Ebi gayrillahi. Allah'tan gayrisiyle olur mu havlun ve kuvvetün? La havlun ve la kuvvetün bi gayrillahi. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyladır. Havil ve kuvvet. Tamam. Ondan sonra ne geçti? Sonuncu vece ki en daif vece. 5 vece dedik. Sonuncu vece bu 4'tü. 4'tü değil mi bu? Herkesin merfumu. Tamam. Ref'ul evveli. Birincinin merfu olması gibi o zaman leyseye benzeyen la alıyor yani. Tamam mı? Ve la hasedün. Mel gıybetu halalen ve la nemimetün caizeten var ya. Leyseye benzeyen la'dır. Hala daifin yani. Daif olmak üzere. Değil mi? Çünkü la'nın leyse gibi amel etmesi azdır demiş. Benzeyişi noksan olduğundan dolayı ameli şazdır. Ve amelü la şazdın demiştir. Yani azdır. Dolayısıyla daiftir. Zayıf olmak üzeredir. Zayıf olarak birincinin merfunu la havlun ve fethü zani ikincinin fethi ve la kuvvete bu cinsten hükmü lefişen la kuvveti de onun mensubu. Bu zayıf olarak. Bu en zayıf bir cihaz. Evet. Ve ila dekhaletil hemze. Orada durduk. Bundan fazlası can sağlığı. Thank you.